Een vertrouwenscrisis op de IC van het Erasmus MC in Rotterdam. Medewerkers noemen het een verziekte werkcultuur, dat meldt Nieuwsuur. Medewerkers zijn ook bang dat patiënten last hebben van de crisis. De inspectie is ook een onderzoek gestart. De politie verzamelt veel te veel informatie over mensen die eerder betrokken zijn geweest bij protesten en rellen. Dat zegt de autoriteit persoonsgegevens. Een speciaal politieteam verzamelt die informatie om de kans op nieuwe verstoringen in te schatten. Maar volgens de waakhond ging het team daar veel te in. Bijvoorbeeld, ze zetten informanten in die informatie delen met de politie, die dan onderdeel zijn van die demonstratie of zich onder voetbalsupporters begeven. Die informatie dan ook delen met de politie. En dat kan soms hele persoonlijke informatie zijn over seksuele voorkeur, politieke overtuiging, gezondheid. Zei die tegen de NOS, de autoriteit persoonsgegevens vindt dat de Tweede Kamer er iets aan moet doen. Een waarschuwing van politiedienst Europol. Die zegt dat de oorlog in het Midden-Oosten directe gevolgen heeft voor de veiligheid bij ons in Europa. Groepen die banden hebben met het Iraanse regime zouden aanslagen kunnen plegen. Ook worden meer cyberaanvallen verwacht, waarmee ze proberen cruciale systemen plat te leggen. En bijna 20.000 mensen rennen volgende maand de marathon van Rotterdam. Maar die gaat er anders uitzien dan voorgaande jaren. Voor het eerst is een stuk van het parcours veranderd. Zo gaan de lopers helemaal door naar de Kuip in plaats van dat ze er alleen langs lopen. Ahoy, waar over 2 weken de top 40 geboord zijn, wordt juist overgeslagen. En de finish op de Coolsingel is 300 meter verschoven. Dat komt door werkzaamheden. En nog het weekend weer voor Weerplaza. Zonnige dag met max een graad of 19. Morgen opnieuw lenteachtig. Dan een blik op de weg door Flitsmeister met meer dan 50 files op dit moment en 2 vertragingen langer dan 30 minuten. De A27, 2 keer Gorkum-Utrecht tussen Gorkum en Lexmond door een ongeluk, 41 minuten met 6 kilometer. En Utrecht-Gorkum tussen Hagestein en Noorderloos, 11 kilometer, 35 minuten extra reistijd. De top 40 wordt mede mogelijk gemaakt door Autotaalglas. En terug naar de hits. Domien Verschuren. 40 grootste hit van 6 maart 2026. Met slecht nieuws voor iedereen die niet houdt van Zara Larsson. Je gaat het 2 keer horen achter elkaar. Te beginnen op 20 met Lush Life. De top 40. Kill Music. 20. I live my day as if it was the last. Live my day as if there was no past. Doing it all night. Doing it the way I wanna. Yeah, I'ma dance my heart out till the dawn, but I won't be done when morning comes. Doing it all night, all summer. Gonna spend it like no other. It was a crush, but I couldn't get enough. It was a rush, but I gave it up. It was a crush, now I might have wanna say too much, but that's all. Gave it up. I live my day as if it was the last. Live my day as if it was no past. Doing it all night, all summer. Doing it the way I wanna. Yeah, I'ma dance my heart out till the dawn, but I won't be done when morning comes. Doing it all night, all summer. Gonna spend it like no other. It was a crush. I kept saying I'ma stay in touch, but that thing went bust, so I gave it up. Get back in the groove. I ain't ever hurt. When low, when high, what? Stateside al 9 plekken omhoog in de top 40 naar 29. Deze week stijgen ze zelfs 10 plekken, de nummer 19 in de top 40 van deze week. En wereldwijd de meest gestreamde track van dit moment op Spotify. Stateside wordt nu zo'n 6 miljoen keer per dag gestreamd. Bizar. En door al het succes met de track heeft Pink Panthers deze week ook een nieuwe Europese tour kunnen aankondigen. Op 1 juni staat ze in AFAS Live. Tickets gingen vanmorgen om 10 uur in de verkoop. En je raadt het al, helemaal uitverkocht. Als je erbij bent, veel plezier. Vrijdagmiddag, je luistert naar de top 40 van 6 maart 2026. Voordat we verder gaan met nummer 18 in de lijst, is het tijd voor de Nationale Vrijdagmiddag gebeurtenis. Ik heb een nieuwe top 40 reepjes voor je klaarstaan. Je hoort verschillende top 40 hits achter elkaar. Elke hit staat voor een letter. Die letters vormen samen een woord dat te maken heeft met de week die is geweest of het weekend dat gaat komen. Zijn we niet heel vroeg de top 40 reepjes vandaag? 10 minuten over 4? Oh, is dat een hint? Oké. Nee, dan stel ik verder geen vragen. Een 7-letterwoord zoek ik deze week. Daar ben je vast voor gewaarschuwd. Het is er eentje voor knappe koppen. Iedereen er klaar voor. Here we go. Rebus. De top 40 Rebus. De eerste letter. De laatste letter van een van de meest gedraaide hits van deze week op de Nederlandse radio. En die komt van Direct. I won't fall. De eerste letter van de allereerste solo-hit van Vrouwtje staat deze week op nummer 40 in de top 40. De derde letter. De beginletter van alle artiesten op Turn the Lights Off. De snelste stijger van deze week. Is de derde letter van de band die speciaal voor hun nieuwe album 4 optredens geeft. Op één dag. Derde letter van de nieuwe samenwerking van Samuel Welten en Bankzitters. laatste letter van de hit van de jarige Job, Thomas Akda. CD van jou, CD van mij. De zevende letter. En dat is de ene laatste letter van de zanger die deze week zijn top 40 debuut maakt. Het Rain Me In. De top 40 Rebus. Ik snap waarom we zo vroeg zijn nu, ja. Dat was hem. Welk woord zoek ik? Stuur het in via een bericht in de Q-Music app. Uitslag gooien naar End of Beginning. Deze week min 3, nummer 18. Dan. Weer het einde van de track. End of Beginning van Joe gaat in de 14e week naar nummer 18. Daarvoor gaf ik je een muzikale breinbreker, de top 40 Rebus. Hopelijk was hij een beetje te doen voor je. Ik zie dat er flink is meegepuzzeld. Vind ik altijd leuk. Even een davend applaus voor Wesley, Davy, Storm en Nicky. Want zij wisten het allemaal juist te raden. Het woord waar ik naar op zoek was, dat is namelijk lijntje. Ja, zei het altijd, heeft te maken met het weekend dat gaat komen. Daar hoort ook even een lijntje bij je, mensen. Nee, don't do drugs, kids. Geintje natuurlijk. Ze doen niet aan dieet, maar al lijntje. Ze komt vanavond langs bij kleintje. Het is beter dat je omelet. Ik eet het als omelet. Hey, je hebt al twee nieuwe binnenkomers van me gekregen. Ik voeg er nu nog één aan toe. Lijntje van Lil Kleine. Trek staat op het nieuwe album van Kleine. Fuck Kleine. Zo dit album, het staat nog even los van mijn persoonlijke mening. Dat album is echt een streamingkanon van je welste. Het hele album, alle tracks, stonden deze week bovenaan in de streamingcharts. Het is ook geen groot wonder dat hij dus deze week de top 40 binnenkomt. Ja, top 40 hits maken is voor Lil Kleine niks nieuws. Het is namelijk zijn 23e. Zoals de meeste andere van zijn hits bestaat ook Lijntje uit een samenwerking. En die samenwerking, dat is leuk, is met Milo Laat Het Lukken. Dat is een nieuwe naam voor je. Hij maakt namelijk zijn top 40 debuut. Heel eerlijk, er is een hoop te doen over Lil Kleine en over zijn muziek. You love it or you hate it. Of you love him or you hate him. Maar het is niet te ontkennen dat dit gewoon een hit is. En daar zijn we voor bij de top 40 op vrijdagmiddag. Nummer 17 is voor Lil Kleine en Milo Laat Het Lukken. En die track heet dus Lijntje voor de duidelijkheid. Ik ben geen junkie, baby, ik ben funky. Waarom kijk je boos? Je lijkt net op Denzel Dumfries. Lekker met de meiden, tafels vol met... Ah, schat, ik wil je hyper, niet meer bellen en verdwijnen. Jacques Chirac. Oh mijn god, het is Miel en Jor. Er zijn hoeren in de kamer, ze doen vies en goor. Fit van undercover, maar ze hebben niets door. Al die knakkers gaan niet halen, ook al doe ik het voor. Ze doen niet aan dieet, maar een lijntje. Ze komt vanavond langs bij kleintje. Het is beter dat je omelet. Ik eet het als een omelet. Dus wil je nog een pil? Geef een seintje. Slik het door net als een rozijntje. Het is beter dat je omelet. Ik eet het als een omelet. Hoe kan ik een homofoob zijn? Want mijn bitch is gay. Ja, ze is Colombiaans. En ze doet alleen 2CB. Ik ben op witte money, net cheesecake. Schatje gaat dik, geen dieet. Al die pillen moet je kijken hoe ze die eet. Het wordt tijd dat je vies deed. Op zo'n doel vies doet, ik wil dat je vief doet. Ik vind het lekker als je gekkie, als je freak doet. Moet je kijken wat Dickie met die beat doet. Ik kan niet hangen als je lief doet. Zij blijft aan me trekken als paga. Ik voel me aangetrokken als Jaka. Echt, ik ben in love met je akka. Ik ben op groen en geel net als Aga. Ze doen niet aan dieet, maar een lijntje. Ze komt vanavond langs bij kleintje. Het is beter dat je omelet. Ik eet het als een omelet. Dus wil je nog een pil? Geef een seintje. Slik het door net als een rozijntje. Het is beter dat je omelet. Ik eet het als een omelet. En met hotties en keggies. Moppies en gekkies. In de olie, no diddy. Ik ben weer helemaal kleppy. Ze snoep van Ozempic en doet diëten met tekkies. Sosa of Peppy, vind ze allebei lekkie. Jorik's wijf is een lesbie, ze houdt van boobs net als Betty. Vanaf gaan we Lola, we maken het messy. Pep die Balenciaga, want ik had zin in wat baggies. Bel even wat baddies, maak me happy de peppy. Ze doen niet aan dieet, maar een lijntje. Ze komt vanavond langs bij kleintje. Het is beter dat je omelet. Ik eet het als een omelet. Dus wil je nog een pil? Geef een seintje. Slik het door net als een rozijntje. Het is beter dat je omelet. Ik eet het als een omelet. Ik ben geen junkie, baby, ik ben funky. Waarom kijk je boos? Je lijkt net op Denzel Dumfries. Lekker met de meiden, tafels vol met... Schat, schat, wil je hyper, niet meer bellen en verdwijnen. Q. Music. stip van 19 naar 16 in hun 12e week. Offenbach Miles Away in de enige echte Nederlandse top 40. Nieuwe muziek voor je, tip voor de top. Kan zijn dat je deze track al voorbij hebt horen komen in repeat of niet deze week. Nieuwe muziek van Jelly Roll, I'm Good. Hij maakte deze track voor de film Goat. Draait momenteel in de bioscopen. De film gaat over dat je nooit te klein bent voor grote dromen. Op het lijf geschreven voor iemand als Jelly Roll. Het is vandaag nog een tip voor de top, maar wellicht binnenkort een top 40 hit. Dit is I'm Good, dit is Jelly Roll. Tip voor de top. On the way they tried to break me. The time I lost that I tossed out that hourglass. Right now I ain't thinking about none of that. Made amends with the friends that did me wrong. Let go of all the hurt I was holding on. Took the cards I was dealt and started playing right. You found me in the dark and I found the light. Oh, I was fighting, chasing all of my lows with the wrong highs. Oh, now I'm singing me a brand new song and it goes like, oh, so glad I'm alive. I got this smile on my face, 'cause I open up my eyes. I found my way out that place. I never thought that I would see the day I could say, I'm good. See the good and the bad life handed me. The broken road that led me straight to my family. Made peace with the broken pieces. Finally made my way out the deep end. Some days I still can't believe it. I'm still living, I'm still breathing. No, oh, I've been halfway gone, hanging on for my whole life. Oh, so I'm singing me a brand new song and it goes like, oh, so glad. Jelly Roll, tip voor de top, I'm good. Het is de Nederlandse top 40 van vrijdag 6 maart 2026. Ja, ik heb het al vaker gezegd, het is een lijst die volop in beweging is. We hebben amper zittenblijvers, 3 in totaal. We hebben 4 nieuwe binnenkomers, waarvan de hoogste nog moet komen. Dus 17 zojuist voor Lil Kleine en Mino laat het lukken. Dat was nog niet eens de hoogste. Er staat nog veel meer te gebeuren. De top 15 van deze week afgetrapt zometeen door Dave. Raindance komt eraan. En ook Fleming met Meteor zing je lekker mee zometeen op 14. Niet nodig, komt eraan. Het voorjaar komt eraan. Dus hup naar Jumbo, want daar vind je nu de allerbeste voorjaarsdeals. Zoals alle A-merk houdbare plantaardige drinks. Nu 1 plus 1 gratis. En Douwe Egbers Aroma Rood of Decafé. Nu voor slechts 6,99. Maar ook alle A-merk plantaardige vleesvervangers. 1 plus 1 gratis. Jumbo. Werkend Nederland draait op volle kracht. En toch verwachten we elke dag meer van elkaar. Harder werken is geen optie. Slimmer wel. Vooruitgang zit niet in meer uren, maar in anders met die uren omgaan. De slimme technologie van KPN helpt je daarbij. Zodat jij je kunt focussen op het werk dat er echt toe doet. Ontdek hoe op kpn.com/slimmerwerken. KPN, voor een beter werkend Nederland. Bij Grando krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie volledig ontzorgd. Bezoek een van onze showrooms. Grando, sinds 1965. Een gebruikte auto kopen hoeft geen slagveld te zijn. Zoek gewoon op Spoticar. Met keuze uit duizenden auto's van brandstof tot hybride en elektrisch. Gekeurd door een officiële merkdealer. Met een 360 graden check tot 24 maanden garantie en 24/7 pechhulp. Dus doe niet stoer, wees slim. En vind je perfecte occasion op spoticar.nl. Of je nu zoekt van SUV tot MPV, van waterstof tot elektrisch, of van trekhaak tot panoramadak, vind je perfecte auto op Autoscout24. Download de app en start met vinden. Orders die blijven binnenstromen, overal op kantoor videobellen, vliegensvlug e-mails versturen. Zo klinkt ondernemen met zakelijk internet extra van Ziggo. Met wifi-garantie, wifi-backup en de business crew. Dat werkt lekker door. Ziggo Zakelijk. Ja, Aldi heeft meer dan 100 producten in prijs verlaagd. Dat betekent nog lagere prijzen. Probeer je dan nog maar eens in te houden. Dus nu naar Aldi voor winkelwagens vol voordeel. Hands van voordeel. Aldi. Glenn Powell schittert als charismatische moordenaar. Seven awful people between myself and $28 billion. In de nieuwe bioscoopfilm How to Make a Killing. Call me when you've killed them all. How to Make a Killing, nu in de bioscoop. If I were you, I might be nervous. Nu ook naar Aldi voor luxe vloerbrood zonder bloem. Per brood, nu maar 1,59. Of kom naar Aldi voor kruimige aardappelen. 10 kilo voor maar 2,49. 10 kilo? Ja, en zwaar afgeprijsd. Hands van voordeel. Aldi. ANWB helpt Nederland op weg met je auto verkopen zonder gehammes. Want met onze autoverkoopservice word je altijd snel uitbetaald. Het bedrag staat al binnen één werkdag op je rekening. Ga naar awb.nl/autoverkopen. ANWB en gaan. Pap, mogen al mijn vrienden komen gamen? Wat? Allemaal? Jij denkt aan het upgraden van je internet? Wij van Delta aan het snelste glasvezel-internet. Nu met wifi 7 voor nog meer snelheid en meer bereik voor een scherpe prijs. Dag meneer! Check jouw aanbod op delta.nl. Delta, aan alles gedacht. Lekker hè, die kou. Met heerlijke warme ertessoep van Unox. Een dampende kom tot aan de rand toegevuld. Je kan niet wachten om die eerste hap te nemen. Nog even blazen, alvast even ruiken. En dan... dat is het gevoel van thuis. Het is bijna 16:30. Dit is de Nederlandse top 40 bij Q met verkeer van Flitsmeister. 40 files in Nederland. Je krijgt de vertragingen langer dan 30 minuten. Op de A7 Groningen-Heerenveen tussen Drachten en Beesterswaag. 5 kilometer, 31 minuten. Dan de A16 Breda-Rotterdam tussen Zevenbergshoek en Schavendeel. Er is een ongeluk gebeurd. 8 kilometer file. Vertraging 31 minuten. Een half uur op de A27 Utrecht-Gorkum tussen Everdingen en Noorderloos. 9 kilometer. De A27 Gorkum richting Utrecht, pardon. De andere kant op tussen Gorkum en Lexmond. Daar is een ongeluk gebeurd. 7 kilometer met 50 minuten. En de A28 al de hele middag gedonder. Hogeveen-Zwolle tussen de wijk en Staphorst. Door schade aan het wegmeubilair is de hoofdrijbaan dicht. 6 kilometer. Vertraging daar is 36 minuten. Weekend weer. Het is lenteachtig met maximaal een graad of 17 vandaag. En morgen lekker hetzelfde. Nathalie heeft het laatste nieuws. Goedemiddag. Het kabinet gaat voorlopig nog niets doen om de prijs van benzine en diesel te verlagen. Dat zegt financiënminister Heijnen. Pomphouders willen juist actie vanuit Den Haag. Maar de minister vindt het nog te vroeg, zegt hij tegen RTL. Wat je nu ziet is natuurlijk marktreacties. En dat voel je in de portemonnee als gevolg van stijgende energieprijzen. We hebben allemaal nog vers in het geheugen die Russische invasie in Oekraïne. Natuurlijk enorme effect had op die energieprijzen. Maar als ik dat vergelijk, dan zijn we nog echt niet in die situatie. Nou, ook vandaag ben je weer meer kwijt aan de pomp. De prijs van diesel bereikt vandaag het record van 4 jaar geleden. Nou, de benzineprijs stijgt, maar dat gaat iets minder hard. De burgemeester van Doetinchem is klaar met de Duitse grenscontroles. Er staan niet alleen veel files, er gebeuren ook veel ongelukken. Die mensen die lopen eigenlijk continu in die fuik. Verwachten dat niet op die plek. En dan krijg je de kettingbotsingen die we nu zien. En dat moet echt stoppen. Ja, de oproep van de burgemeester komt na een zware kettingbotsing eergisteren bij Babberich, vlak voor de grens met Duitsland. 3 mensen raakten toen gewond. En het is nog maar de vraag of je straks bij een treinstaking net zo'n vergoeding krijgt als nu wanneer treinritten uitvallen. NS gaat kritisch naar die regeling kijken. Vorig jaar juni vielen door cao-stakingen massaal treinen uit. Gedupeerde reizigers kregen toen samen bijna 3 miljoen euro terug. En dat vindt NS wel erg veel geld. En we zijn weer eens ergens de beste in. De allerbeste kaas ter wereld komt uit Noord-Holland. Op een internationale wedstrijd in Amerika kreeg een Beemsterkaas de meeste punten. Het gaat om de Beemster Royal Grand Cru. Oh, dat klinkt ook wel heerlijk, zeg. Dan ga ik jou nu even vertellen hoe die smaakt. Het is een stevige, licht brokkelige kaas die 12 maanden heeft gerijpt op sparre houten planken. Kun je die zin nog één keer herhalen? Het is een stevige, licht brokkelige kaas die 12 maanden heeft gerijpt op sparre houten planken. Geweldig. Deze kaas versloeg ruim 3000 andere kazen. Gefeliciteerd, lieve kaas. Lieve kaas. Dave & Tams, Rain Dance deze week op 15. De top 40. 15. Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in. Like, wait, babe, let me ask your pardon. This ain't Gucci, this is Prada, darling. If you want something, you can ask me, darling. And you started laughing, cause you think I'm joking. But looking in your eyes, that's the best thing. Great lights giving you the red skin. You was in a bad mood when we stepped in. Girl, you checked out before we even checked in. On the phone, you gon' vent to your best friend. The one who gave me the lecture. But I ain't gon' sweat you, babe, I'm a lecture. Catch up with your boy, undress you. Let me tell you why I'm a blessing. When you singing it, better than Beyonce. I like the sound of fiance. You know it's got a little ring to it. And really when I think of it, growing up I didn't ever see marriages. No weddings, no horse, no carriages. I wanna do things different and change the narrative. God knows you're a wild child, beautiful child. I need your help. Looking like you come from the 90s by yourself. My mum's 61 and her favorite line to tell her son is, sometimes she wished that she had a girl. I wanna take you back to a time, back to a trip. You had that white wine that I never got to sip. And dinner wasn't ruined cause you never got the pick. I know that everybody told me that I'm sick cause in mijn bed. Weer een bericht van mijn ex. En ik weet niet of ik haar moet laten gaan. Ondanks alle pijn die ze mij heeft aangedaan. Je bent toch niet gek? Leg die mobiel nou eens weg. Je geeft haar toch serieus geen tweede kans. Als ze elke avond weer met een ander danst. Joris, alsjeblieft, geef me nou advies. Ik snap het even niet. Ben ik te naïef of ben ik nog nog een beetje verliefd. Ik word manisch depressief. Oh man, ik krijg hoofdpijn van die giet. Oh, kom op, je hebt haar niet nodig. Ben blij dat het zo is gelopen. Het is beter vriend, oh geloof me, je hebt haar niet nodig. Oh fuck, ben echt naar de kloten. Dat ze niet, daar is niets aan gelogen. Het is beter vriend, oh geloof me, je hebt haar niet nodig. Kerel, het is klaar. Wil je tijd niet aan haar? Denk jij nou echt dat ze nu nog wakker ligt? Zij kust al een ander, jij bent sowieso geschiedenis. Is het ergens niet misschien mijn fout? Wil toch liever dat ze met mij trouwt? Is hem na al die jaren niet toch de waarheid? Zit vol met vragen, kijk mij nou. Denk constant aan het zoeken naar balans. Maar dit gevoel voor haar loopt echt volledig uit de hand. Fleming, alsjeblieft, neem nou dit advies. Snap je het dan niet? Jij bent te naïef en ook nog steeds een beetje verliefd. Ik word manisch depressief. Oh man, ik krijg hoofdpijn van die giet. Oh. Deze week één plek gezakt. Maar nog steeds hartstikke goede zaken hoor. Van Fleming en Meteor. Ze gaan van 13 naar 14 met Niet Nodig in de top 40 bij Q-Music. En daarmee wisselen ze deze week van plek met Zara Larsson. Zo leuk. Misschien ben je deze week al tegengekomen op social media. In Amerika, in Portland, daar hebben ze de Bike Bus. Dat is een project van ene Sam. Sam eigenlijk. Hij fietst elke dag op en neer door Portland om kinderen uit de buurt veilig naar school te brengen. Dan fietst hij voorop met voorin de bakfiets een grote speaker waar hij muziek op draait. En dan fietsen die kinderen dus allemaal als een grote zingende stoet naar school toe. Ja, mijn vaderhart smelt daarvan. Het is mega leuk om te zien. Super schattig gezicht. En ook een heel mooi initiatief. En dat valt ook steeds meer artiesten op. Zara Larsson, zij was deze week in Portland voor de start van haar nieuwe tour. Dus ze besloot om gewoon met die kinderen mee te fietsen. Ja, je moet de video even opzoeken. Het is zo schattig. Op de fiets, zijn knalgele helm op, met de hele schoolklas achter zich aan. Samen Midnight Sun zingen, heel leuk. In de top 40 gaat het ook lekker hoor. Ze trapt lekker door, Zara Larsson. Midnight Sun stijgt weer één plekje naar nummer 13. No nightmare. When you can still see the light. Can't find me. I'm not in the city tonight. I like your playlist, boy. Turn it up a little louder. Road's empty, so you drive a little faster. If it can last, take some time, but I'm feeling so high. Show my tan lines, low rise rooftop now. It's golden hour all the time. It's the midnight sun kiss, get under the red sky, laying on your chest like this. Hold me like the pebbles in your hand, initials in the sand, yeah. Summer isn't over yet. Skinny dipping with your heart out, it's my favorite part now. Het is natuurlijk een Endless Midnight Sun. Maar dat is niet de bedoeling. Nog een poging, kom op. Ja, ja, ja, ja. Tweede couplet. Here we go. Connected. touching hit me. Stop, 'cause it's words don't have a meaning. No, they don't. Listen, lie to me. There'll be a day I'll be more creative, a poetic way to say I'm not leaving to the world. Not to your face. Take the blame and now deze week. Gone, gone, gone uit de top 10. David Guetta, Teddy Swims en Tones and I gaan één plek omlaag. Van nummer 10 naar nummer 11. Top 10 van deze week komt eraan. Eerst een tip voor de top. Vorige week had ik de primeur om als eerste, de allereerste, de nieuwe track van Davina Michel te mogen draaien. Still Champagne. Nog nergens anders was hij op dat moment te beluisteren. Ze kwam daar persoonlijk voor langs, Davina Michel. En wat ik dan zo leuk vond aan haar bezoek, is dat ze niet met lege handen kwam. Ze had een overheerlijke taart meegenomen. Allemaal gebakjes om haar release te vieren. Al was een fles champagne ook wel toepasselijk geweest. Ik heb ook meteen gevist naar wanneer we haar nieuwe album kunnen verwachten. Het blijkt dat ze daar al behoorlijk mee op weg is. We hebben bijvoorbeeld de hele visuele kans, alle artworks al geschoten en wat de kleuren moeten zijn. Alles is er al. Maar waar wachten we op dan? Op de muziek moet nog af. Afmaken van de laatste liedjes. Afmaken van de laatste liedjes. Maar is er een deadline? Ja, ik moet voor mezelf wel een beetje een deadline gaan zetten nu. Er is nog geen deadline. Ja, een beetje. Is er een datum? Er is nog. Ja, dat kan niet zeggen. Ja, er is gewoon een datum, er is een deadline, er is een release datum. Ze willen hem alleen nog niet aan mij vertellen. En dat begrijp ik ook. En daarbij, we hebben al iets nieuws van Davina. We hebben Still Champagne. Grote kans dat dit haar nieuwe top 40 hit wordt. Vandaag nog een tip voor de top. Michelle en Still Champagne bij Q. Hey, ik heb

If you start wearing a hat like that, I will no longer be friends with you. Young Sherlock, een nieuwe serie. Kijk nu alleen op Prime Video. 5 uur, goedemiddag. Het Q-Music nieuws van nu.nl. Nathalie van Zuiderkom. Goedemiddag. President Trump wil alleen een deal met Iran sluiten als dat land zich onvoorwaardelijk overgeeft. Dat schrijft hij op zijn social media. In een bericht belooft hij het land een geweldige toekomst. We maken Iran economisch groter, beter en sterker dan ooit, zegt Trump. Hij sluit zijn bericht af met de tekst Make Iran Great Again. Het kabinet hoopt dat er nog...